Audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Pracuję przy komputerze. Moje oczy to tysiące wysyłanych wiadomości. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokompleks firmy Olimp Labs. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 6 dzień stycznia, mija 11. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. 11 osób, w tym 4 dzieci i 2 policjantów, trafiło do szpitala po pożarze w pensjonacie w Gdańsku. Nie mają poważnych obrażeń. To była kolejna pracowita noc dla toprowców. Znów musieli sprowadzać z gór turystów, którzy nie poradzili sobie z trudnymi zimowymi warunkami. A za chwilę w serwisie Trójki także o orszakach Trzech Króli, które wyruszają na ulice polskich miast. A serwis Trójki zaczynamy od informacji z Gdańska. Tam w nocy w jednym z pensjonatów wybuchł pożar. Ogień pojawił się na podziemnym parkingu, zapalił się samochód. Płomienie nie przedostały się do budynku, ale z powodu dużego zadymienia trzeba było ewakuować wszystkich gości, w tym 4 dzieci. A takie informacje przekazał w rozmowie z Trójką Jakub Zambrzycki z Gdańskiej Straży Pożarnej. 11 osób, które najbardziej narzekało na skutki działania gazów pożarowych, znalazły się w szpitalu. 2 policjantów, którzy brali bezpośrednio udział w działaniach ewakuacyjnych, także dzieci. I pomocy lekarskiej turyści potrzebowali także z powodu stresu, jakim była dla nich nocna ewakuacja. Według nieoficjalnych informacji wśród poszkodowanych są Rosjanie wypoczywający w Trójmieście. Policja bada przyczyny pożaru. Na razie wykluczono podpalenie. Dziś także na Podhalu świeci słońce, ale górscy ratownicy powtarzają apel, żeby nie wychodzić w wyższe partie gór, bo na szlakach jest bardzo niebezpiecznie. Potwierdzają to ostatnie godziny. Toprowcy musieli sprowadzać dwie grupy turystów, którzy zabłądzili w Tatrach. Dostaliśmy informację z rejonu Mało Łączniaka, że dwójka turystów oczekuje na naszą pomoc. Zabłądzili, nie wiedzą za bardzo, gdzie są. Są bardzo złe warunki, wieje wiatr, jest śnieżyca. W centrali wyruszyło czterech ratowników. Bezpieczną drogą poprzez Kopę Kondracką dotarli do nich. Akcja zakończyła się o godzinie 1:30. Turyści schodzili o własnych siłach. Piotr Bednarz z centrali Topru poinformował, że z kolei w rejonie Doliny Pięciu Stawów zabłądziła szóstka turystów, Polacy i Ukraińcy. Chcieli dotrzeć do schroniska, ale zamieć śnieżna im to uniemożliwiła. Udało się dopiero z pomocą ratownika. W Tatrach panują trudne warunki. Jest zimno, od czasu do czasu pada śnieg, a szlaki są zasypane grubą warstwą. Obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Mróz i silny wiatr także w Bieszczadach. Na Połoninie Wetlińskiej jest około 35 cm śniegu, a widoczność jest słaba. Prawosławni i wierni obrządków wschodnich obchodzą dzisiaj Wigilię Bożego Narodzenia, natomiast Kościół katolicki uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Od kilku lat ulicami polskich miast tego dnia przechodzą orszaki Trzech Króli. W Krakowie to będą aż trzy korowody. Wyruszają właśnie teraz z trzech różnych miejsc, żeby w południe spotkać się na rynku głównym. Orszaki wyruszą z Wawelu, Placu Sikorskiego oraz Placu Matejki. Każdy z nich będzie prowadzony przez króla symbolizującego jeden z trzech kontynentów. Monarchowie przejdą w asyście kilkuset dzieci oraz ich rodziców. Wyjaśnia Robert Kowalski z Fundacji Kacpra, Melchiora i Baltazara. Wstępnie przygotowaliśmy 21 tysięcy koron, 10 tysięcy śpiewników. Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich latach zniknie wszystko w 5 minut. W czasie zakończenia orszaku na rynku głównym odbędzie się premiera hymnu Światowych Dni Młodzieży. Utwór Błogosławieni Miłosierni zabrzmi zaraz po Hejnale Zwierzy Mariackiej, mówi ksiądz Tomasz Kijowski, szef Biura Prasowego Światowych Dni Młodzieży. Mamy wrażenie, że to jest coś, co łączy ideę hymnu, jest dostojny z młodzieżowością i z melodyjnością. Utwór autorstwa Jakuba Blycharza wykona 50-osobowy chór i orkiestra. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I na koniec mamy informacje, które podają media w południowej Korei, a dotyczą one Korei Północnej, która według tych doniesień jest bliska wypracowania technologii pozwalającej na miniaturyzację głowic nuklearnych. Po raz ostatni komunistyczna północ przeprowadziła próbę nuklearną w 2013 roku. Tematem zajął się Tomasz Sojewicz. Ocena potencjału nuklearnego Korei Północnej została zawarta w publikowanym co dwa lata przez południowo-koreańskie Ministerstwo Obrony dokumencie. Wynika z niego, że od ostatniej próby jądrowej komunistyczna północ rozwinęła technologie, których ukoronowaniem ma być miniaturyzacja głowic nuklearnych. Według władz w Seulu program zagraża nie tylko regionowi, ale także Stanom Zjednoczonym. Jak pisze agencja Yonhap, po raz pierwszy zaprezentowano analizę technologiczną północno-koreańskiego programu jądrowego. Oceny ryzyka dokonano po analizie testów rakiety, której w grudniu 2012 roku udało się wynieść na orbitę północno-koreańskiego satelitę. Do tej pory Pjongjang nie pokazał głowic z ładunkiem nuklearnym, ale zdaniem ekspertów z Korei Południowej USA już ma takie możliwości. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Teraz jeszcze mamy prognozę pogody, a kolejny serwis w trójce w samo południe. W większości regionów Polski piękna, słoneczna pogoda, na krańcach południowych i wschodnich miejscami opady śniegu stopniowo zanikające. W tej chwili duży mróz w Suwałkach i Białymstoku minus 11, w Lublinie, Olsztynie minus 8, w Warszawie, Zakopanem minus 7, w Rzeszowie i Łodzi minus 6 stopni, w Toruniu i Gdańsku minus 5, w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu minus 3, w Koszalinie minus 1. Silny wiatr już tylko wysoko w Karpatach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i koniecznie czarny metalik. Nadal marzysz o nowym samochodzie? Przyjdź na drzwi otwarte 10 i 11 stycznia do salonu Volkswagena i kup dynamicznego Golfa z rabatem do 8000 zł w ofercie Last Minute. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Spełnij swoje marzenia podczas drzwi otwartych. Volkswagen. Das Auto. Dużo firm nie opłyci i Bonimonto. Coś jakoś dziwnie trochę. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że dziwnie mówisz i chyba nie powinieneś tak w radiu. A firmy powinny płacić abonament.

Me Dido na początek trzeciej godziny, w której witamy Anna Regulska, Wioletta Myszkowska, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Beautiful boy. But illegitimately to a heart most likely he became an orphan. Oh, what a lovely orphan he was sent to the reformatory. 10 years old was his first glory. Got caught stealing from a nun. Now his love story had begun. Years he spent wandering a devil's shadow with the wings of he went to prison and every country he suffered in. Oh, how he loved prison. How lovely, lovely was ships and tattoos of tears. His greatest love was executed. The pure romance was undisputed. Angelic loves and holy ones. Angelic loves and holy. Tattoos of ships and tattoos of tears. All those beautiful boys, pimps and queens and criminal queers. All those beautiful boys, tattoos of ships and tattoos of tears. Lubię śpiewać to nagranie z Antony Hogarty wspólnie. Cockerosie i Antony Beautiful Boys na początek tej godziny do południa, w której sięgamy już po raz siódmy po wyjątkową, świetną, znakomitą książkę Włodzimierza Kalickiego. Przypomnę jej tytuł. Zdarzyło się 366, bo to parzysty rok i parzysta książka felietonów o wydarzeniach z historii świata. YouTube przed nami. Samolot. Tak się zaczyna opowieść z 1 maja 1960 roku. Tej nocy, czyli z 30 kwietnia na 1 maja 1960 roku, Francis Gary Powers śpi w hangarze na leżance, śpi krótko. Obsługa budzi go o 2:00. Właśnie kończy ubierać się w kombinezon do lotów na dużych wysokościach, gdy nadzorujący akcję oficer CIA pyta go, czy chce zabrać ze sobą dolara w monecie. Trwa zimna wojna i elity amerykańskie żyją w strachu, że Związek Radziecki wyprzedzi ich w budowie broni atomowej. Nie mają jeszcze na orbicie szpiegowskiej satelity żadnego, ale za to mają U-2, samolot. To był odrzutowiec, który co prawda nie latał bardzo szybko, ale wzbijał się na niebotyczną wysokość, prawie 23 kilometry. Amerykanom wydawało się, że U-2 jest absolutnie nieosiągalny dla sowieckiego systemu obrony. Problem był w tym, że niestety Rosjanie rozbudowali system rakiet przeciwlotniczych Dźwina niesłychanie nowoczesny. Chruszczow powiedział swoim generałom, że albo zestrzelą wreszcie, jak powiedział Komara, albo ich głowy się posypią. I bardzo się spieli, kiedy Gary Powers, leżąc poprzek Rosji Radzieckiej, wszedł w obszar, w którym znajdowały się te rakiety Dźwina. Rosjanie wystrzelili jedną z nich i został zestrzelony. To jest ciekawostka. Miał dwie rzeczy w razie zestrzelenia. Oprócz takiego standardowego sprzętu w rodzaju np. pistoletu z tłumikiem, zapasu rubli sowieckich, 6 pierścionków, 2 zegarków złotych itd. Miał złotą 1 dolarówkę, którą mógł rozłupać i w środku była igła z kurarą. Nie rozkazywano pilotom amerykańskim, żeby w razie kłopotów popełnili samobójstwo, ale miał taką opcję. A drugą opcją to był guzik. Po naciśnięciu go miał 20 sekund na opuszczenie samolotu. Zapas materiałów wybuchowych samolot całkowicie niszczył. Powers dość przytomnie uświadomił sobie, że być może to jest po prostu lipa, że chodzi o to, żeby on wysadził samolot razem ze sobą. No i nie zrobił tego. Wyskoczył, został złapany. To była ogromna kompromitacja Amerykanów, chociaż w gruncie rzeczy jakaż to była kompromitacja. Wiadomo, że wszyscy się szpiegują. Tylko że, jak powiem, nuda i cisza w mediach była tak wielka, że jak tę aferę rozdmuchano, to się zrobiło ho, ho, ho. Nie tylko znakomicie pisze, ale też świetnie opowiada, jak słychać. Ho, ho, ho. Włodzimierz Kalicki. Michał.Nogać@polskieradio.pl w sprawie książek. Egzemplarze. Pewnie późną nocą te wszystkie maile od Państwa przeczytam, ale proszę próbować. Kto wie, który z tych maili jakoś do mnie trafi. Kupi moje serce. Na zdjęciu w książce Włodzimierza Kalickiego Powers przed samolotem U-2, którego zestrzelenie, jak czytamy w podpisie do zdjęcia, było przyczyną kryzysu między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. Panie i panowie, U-2.

Bokka, Town of Strangers. Spotkanie z Włodzimierzem Kalickim dziś w naszej audycji i z jego znakomitą, fenomenalną książką, która moim zdaniem powinna być lekturą szkolną, bo tak opowiada o historii, jak nie czyni tego wiele podręczników, w związku z czym kolejne pokolenia naszych młodych słuchaczy i czytelników być może chciałyby się zainteresować dziejami świata. Spotkanie powoli dobiega końca. Przed nami ostatnia opowieść. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Zaczynaliśmy w styczniu i w styczniu skończymy, tylko że w 1883 roku. To, co się zdarzyło tego dnia, a to historia tragiczna, no tak trzeba to powiedzieć, było bezpośrednią przyczyną uregulowania zasad dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych w Europie. Wydarzenie tragiczne, jak mówiłem. W tamtym czasie na Kresach jedną z niewielu rozrywek były występy objazdowych cyrków. Całe rodziny chodziły na te występy. No, nie było jeszcze kina. Trzeba było jakoś spędzać wolny czas. W Berdyczowie, na który tak często się pisze po latach, pokazy odbywały się w budynku, który pod względem bezpieczeństwa wiele pozostawiał do życzenia. Właściciel miał urzędowy zakaz, ponieważ istniało zagrożenie pożarowe, ale dał łapówki i wszystko się jakoś udało mu schować pod sukno. Sprzedano biletów tyle tylko, ile się dało. Kilkaset. Jak się wszyscy tam zeszli, drzwi pozamykano, rozpoczął się spektakl, to wtedy jeden ze stajennych, wybitnie mało rozgarnięty umysłowo, zapalił papierosa i rzucił go w belę słomy. To wszystko zapaliło się dosłownie w sekundę. Dyrektor cyrku wybiegł i przerażonym głosem zawołał: pali się, ludzie uciekajcie, ponieważ paliło się zaplecze, płomieni ani dymu nikt nie widział, wszyscy wzięli to za kolejny cyrkowy numer, cała widownia tylko ryknęła śmiechem. Po dyrektorze wybiegł klaun, no to już po prostu umierano ze śmiechu, a kiedy pojawiły się płomienie, to było za późno. Spłonęło ponad 400 osób, dokładna ich liczba nie jest znana, ponad setkę była ciężko ranna. Ta katastrofa jest porównywalna z pożarem wiedeńskiego Ring Theatre, wcześniejszym nieco. Te dwa pożary wielkie właściwie zapoczątkowały taką akcję porządkowania przepisów pożarowych w Europie. Wszystkim narzekającym na dzisiejsze czasy, narzekającym zwłaszcza na Unię Europejską, że reguluje kąt zakrzywienia banana, wszystkim tym chcę tę straszną historię zadedykować. Postęp administracyjny jednak ma swoje dobre strony. O czym przekonywał nas gość tego wydania do południa, Włodzimierz Kalicki, autor świetnych felietonów zebranych w jednej książce. Przypomnę, Zdarzyło się. Niesamowita, fascynująca, wciągająca opowieść o dziejach świata. No to jeszcze szansa dla Państwa. michał.nogaś@polskieradio.pl. Wciąż czekam na listy, a potem do nocy będę czytał i 8 egzemplarzy przekażemy w dobre ręce. Wyniki podamy na profilu facebookowym z najwyższej półki, na którym zresztą w tej chwili można zobaczyć, jak to palił się cyrk w Berdyczowie. Her communique arrived with its expression of her feeling. I swear I had no idea she'd been holding and concealing. Such a storm of words unsaid, that absurd as it appears, had been blowing in her head for 27 years. I knew I had to face her, so I grabbed my Davy Crockett, threw a scarf around my neck and $20 in my pocket. Found her in the same old place, pamphlet in her fist. When she saw my windblown face, she said, "Well, look at who it is. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. Dress up as the Harlequin and the clown. Pile all the blunders that we've made in a tower too tall. walked along a while, like we were old companions. But I could feel the gulf between us, yawning like a canyon. She with her church and code, her extravagant beliefs. Me, a creature of the road, a child of dust and grief. Dress up as the Harlequin and the clown. Part of the blunders that we've made in a tower too tall for climbing, and we'll burn the damn thing down. She smoked a cigarette and blew smoke rings at the ceiling. Said if your problem is long-standing, man, why don't you try kneeling? Then I looked her in the eye and asked her clear and plain, if your religion was a lie, then what would remain? She said I've got my beating heart and two loving hands to heal with, and there's nothing in my day that I ain't got the strength to deal with. I said, darling, I profess the same applies to me, and as for all the rest, we agreed to disagree. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin. The Waterboys, nowy ich singiel. To na zakończenie chciałbym wyjaśnić jeszcze kwestię wagi książki. Otóż dostaliśmy informację sprawdzoną, że ona waży dokładnie, mówię o zdarzyło się, 1950 w gramach. Pani Małgorzata zważyła na dobrym sprzęcie. No to 1950 razy 8 nasz listonosz będzie musiał wysłać już niedługo. Ale powoli kończymy. Ale zanim powiemy do usłyszenia, to jeszcze zaśpiewa Leonard Cohen. To 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. But now you're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Thank you for those items that you sent me. The monkey and the plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I remember me. I used to live for music. Remember me. I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Jedyny taki Leonard Cohen. First we take Manhattan, then we take Berlin. Dziękujemy Państwu za to spotkanie. Mamy nadzieję, że miło się Państwu słuchało do południa o Zdarzyło się i nie tylko. Anna Regulska, Wioletta Myszkowska, która spotkała się z Włodzimierzem Kalickim, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Przenosimy się na Podole. Proszę się zasłuchać. Trójkowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Mgły. Fragment drugi. 1752. Rohatyn. Oto jest dom narożny, skromny. Tu idzie, tak mu poradził ksiądz Pikulski. Dwuskrzydłowe niskie drzwi są szeroko otwarte. Bije stamtąd zapach korzenny. I jeszcze inna drażniąca woń, znana już księdzu dziekanowi. Kaffy. Ksiądz kaffy nie pija, ale musi w końcu wejść z nią w bliższą znajomość. Ksiądz ogląda się za siebie, szukając wzrokiem Rożka. Widzi go, jak przerzuca kożuchy z ponurą uwagą. A dalej cały targ zajęty sam sobą. Nikt nie patrzy na księdza. Wszyscy pochłonięci frymarkiem. Hałas i zgiełk. Nad wejściem do budynku widnieje dość nieudolnie wykonany szyld. Szor, skład towarów. Potem idą litery hebrajskie. Przy drzwiach wisi metalowa plakietka, a obok jakieś znaki. I ksiądz przypomina sobie, że Athanasius Kircher powiada w swej księdze, iż Żydzi, kiedy żona zlegnie i boją się czarownicy, piszą na ścianach słowa. Adam, Hawa, Huc, Lilit. Co ma znaczyć? Adamie z Ewą, przybądź tu. A ty, Lilit, to jest czarownico. Uciekaj. To musi być to. Zapewne i tu niedawno urodziło się dziecko. Ksiądz przestępuje wysoki próg i cały zanurza się w ciepły, korzenny zapach. Chwilę trwa, nim oczy przyzwyczajają się do mroku, bo światło wpuszcza tutaj tylko małe okienko zastawione na dodatek donicami. Za ladą stoi wyrostek, któremu dopiero co sypnął się wąs. Ma pełne usta, które najpierw lekko drżą na widok księdza, a potem próbują ułożyć się w jakieś słowo. Jest zupełnie zaskoczony. Jak masz na imię, chłopcze? Pyta ksiądz śmiało, żeby pokazać, jak pewnie czuje się w tym ciemnym, niskim sklepiku i zachęcić wyrostka do rozmowy. Ale tamten nie odpowiada. Quod tibi nomen est? Powtarza więc oficjalnie, ale łacina, która miałaby służyć porozumieniu, brzmi nagle zbyt uroczyście. Jakby ksiądz przyszedł tu odprawiać egzorcyzmy, niczym Chrystus w Ewangelii świętego Łukasza, który tym samym pytaniem traktuje opętanego. Ale chłopak tylko jeszcze szerzej otwiera oczy i powtarza bch, bch. A potem nagle czmycha za regały, potrącając warkocz czosnku wiszący na gwoździu. Ksiądz zachował się niemądrze. Nie powinien oczekiwać, że będą tu mówić po łacinie. Ogląda się krytycznie, spod płaszcza wystają czarne włosiane guziki sutanny. Tego zapewne wystraszył się chłopak, myśli ksiądz. Sutanny. Uśmiecha się pod nosem i przypomina mu się biblijny Jeremiasz, który też omal nie stracił głowy i wyjąkał: A, Domine Deus ecce nescio loqui. Panie Boże, oto nie umiem mówić. Odtąd ksiądz nazywa chłopca w myślach Jeremiaszem. Nie wie, co zrobić, gdy ten zniknął tak nagle. Rozgląda się więc po sklepie, zapinając guziki płaszcza. To ksiądz Pikulski namówił go, by tutaj przyjść. Posłuchał, ale teraz nie wydaje mu się, żeby to był dobry pomysł. Nikt nie wchodzi z zewnątrz, za co ksiądz w myślach dziękuje Bogu. Nie byłby to zwyczajny widok. Ksiądz katolicki, dziekan rohatyński w sklepie u Żyda, czekający na obsłużenie niczym mieszczka. Lecz gdzież te słynne księgi? Gdzież ta postać budząca lękliwy szacunek? Sklep wygląda jak zwykły kram, a przecież właściciel ponoć jest potomkiem słynnego rabina, mędrca wielce szanowanego Zalmana Naftalego Szora. A tu czosnek, zioła, garnce z przyprawami, słoje i słoiczki, a w nich wszelkiej maści przyprawy, tłuczone, mielone, albo jeszcze w swoim naturalnym kształcie, jak te laski wanilii albo gwoździki goździków, kulki gałki muszkatałowej. Na półkach na sianie ułożono też bele materiału. To chyba jedwab i atłas, bardzo jaskrawe, przyciągają oko. Ksiądz myśli, czy nie potrzebowałby czasem czego, ale już jego uwagę zwraca nieudolny napis na pokaźnym słoju ciemnozielonym. Herbat he. Już wie, o co poprosi, kiedy w końcu ktoś do niego wyjdzie. O trochę tego ziela, które wprawia go w lepszy nastrój, co u księdza dziekana znaczy, że może bez zmęczenia pracować. A jeszcze poprawia trawienie. I kupiłby trochę goździków, żeby doprawić nimi wieczorne grzane wino. Ostatnie noce były tak zimne, że zmarznięte nogi nie pozwalały mu się skupić na pisaniu. Szuka wzrokiem jakiejś ławy, a wtedy wszystko dzieje się w tym samym momencie. Zza regałów wyłania się dobrze zbudowany, brodaty mężczyzna w długiej wełnianej sukni, spod której wystają tureckie buty o spiczastych noskach. Na ramiona ma zarzucony cienki, ciemno-niebieski płaszcz. Mruży oczy, jakby wyszedł ze studni. Zza jego pleców wygląda ciekawie ów Jeremiasz, który spłoszył się wcześniej, i jeszcze jakieś dwie twarze, podobne bardzo do oblicza Jeremiasza, ciekawskie i rumiane. A z drugiej strony w drzwiach od rynku przystanął właśnie zdyszany drobny chłopiec, czy też młody mężczyzna, bo zarost sypnął mu się obficie jasną kozią bródką. Opiera się o framugę i dyszy. Widać, biegł tutaj najszybciej jak mógł. Świdruje księdza dziekana bezczelnie oczami i uśmiecha się szelmowsko, ukazując zdrowe, szeroko rozstawione zęby. Ksiądz nie jest pewny, czy czasem nie jest to uśmiech szyderczy. Woli dostojną postać w płaszczu i to do niej zwraca się nadzwyczaj grzecznie. Niech mi waszmość wybaczy to najście. Tamten patrzy na niego w napięciu, lecz już po chwili wyraz jego twarzy powoli się zmienia. Pojawia się na niej coś w rodzaju uśmiechu. Ksiądz dziekan nagle pojmuje, że tamten nie rozumie, więc zaczyna teraz inaczej. Po łacinie, radośnie pewny, że znalazł swój swego. Żyd powoli przenosi wzrok na chłopca w drzwiach, tego zdyszanego, a tamten śmiało wchodzi do środka, obciąga kurtkę z ciemnego sukna. Ja będę tłumaczył, oznajmia niespodziewanie niskim głosem z miękkim rusińskim zaśpiewem i wskazując paluchem księdza dziekana, mówi z przejęciem, że to jest prawdziwy, najprawdziwszy ksiądz. Nie przyszło do głowy księdzu, że potrzebny będzie tłumacz. Jakoś o tym nie pomyślał. Miałbym słowo do szanownego Eliszy Szora, jeśli pozwoli. Mówi na osobności. Żydzi są zaskoczeni. Wymieniają między sobą kilka zdań. Jeremiasz znika i dopiero po dłuższej chwili pełnej nieznośnego milczenia wraca. Widocznie ksiądz dostał pozwolenie i teraz wiodą go za regały. Towarzyszą temu jakieś szepty, lekki tupot dziecięcych stóp, tłumione chichoty. Jakby za cienkimi ścianami były tłumy.